دلته شم شتو کمپ ورته وی د کایسا محمد امین پروژه را هلته د مرحوم صدر جنرال ضیاء الحق فاتحه ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معززینو زما دا مرضیو رنځوري دي قلبي دا تاسو ټولو ته معلومه ده چې زه زیاتې خبرې نشم کولی. دا میلمانه محترم راغلي دوی به خبرې وکړي او تاسو ته به تبلیغ وکړي د شهادتو د ضیا د حادثې واقع او دا یو مصیبت عظیم مسلمانانو ته بلکې ټول نړۍ په ترانې خفه ده. زه به خلاصه په دې افتتاحیه کې تاسو ته داسې وایم چې یو په کلي کې په قریه کې او د قریې په ماحول او شاوخوا کې مشري په حیات کې انسانان پیدا کوي تر حیاته پورې یو په یو دولت یو مملکت کې یو مشري پیدا کوي تر حیاته پورې. یوه مشري په ادیره کې ده. د ادیرې مشري دا ده چې تاسې وینئ چې یو لوی قریه یو لوی کلی یا یو عظیم ښار د هغې یو قریه وي لکه د پېښور ادیره خو په هغه کې نور هم پراته دي. یو پکې یو شاعر د خپل وخت یو سالک رحمان بابا پروت ده. البته چې په دغه ادیره کې به په زرګونو خلک په لکونو به شاید چې پکې دفن شوي وي خو رحمان بابا پس له دغو نه تاریخه چې په ده تېر شوي دی دی په هغه ادیره کې معلوم ده. دا چې په ادیره کې د ده قبر معلومیږي او په ادیره کې پس له مرګه د ده په کلونو کلونو تاریخ جهان ته پاتې کېږي هغه دغسې عمل غواړي لکه د ضیاء الحق دا یې تاسې په عصر کې داسې عمل غواړي. دا چې د باقیاتو صالحاتو ترجمې کېږي محدثین حضرات یې کوي چې پول ده او لاره ده او کوهی ده دا د باقیاتو صالحاتو ثمره د عمل دغه ده چې په لکونو عالم ده پسې په غیاب کې جنازې کوي او په لکونو عالم ده پسې په غیاب کې تلاوت د قرآن کوي دا ثمره د عمل ده. دا سړی په قبرستان کې به طول د وخت سره پاتې کېږي تاریخ د ده بیرغ به زنګېږي دا به پاتې کېږي. ادیره کې ډېر کسان په لکونو لکونو تللي وي خو صاحب د قبر پکې معلوم وي هغه دغسې عمل غواړي. زه د چا د بس کوم یم د چا د اورېدلو خبره کوم طبعاً دا دولتی منابع و سر از دا لسکال طول دی تاریخ که نا علاقه لرم نا چیر ترخت آمد ما عادت نده طبعاً خود این دی دولتی دی منابع و بیگاش با یو ما تخراغله و او هغه ویلی چې د پاکستان په ټولو بانګو کې او په جهاني بانګو کې په نامه د ضیاء الحق پیسې ونه وتې، 2 لکه روپۍ قرضدار ووته. 2 لکه روپۍ دې قرضدار ووته. دا چې د الله جل جلاله نه ویریږي او دا چې د الله په لاره کې سر ورکوي، قرباني کوي، اوفو بعهد اوفو بعهدکم و ایای فرحبون، دی چې دغه مقام ته رسیږي چې دی د خدای نه ویریږي، هغه دغسې کسانانو هغه چې په هدیره کې بیرته پاتې کیږي خلکو ته او په زرګونو عالم د ده زیارت ته به ورځي او هلته به دعا ورته کوي، هغه دغسې عمل غواړي. چې یو سړی په تول د 12 کلو 3 میاشتې د پاسه دی رئیس جمهور وي او هغه ملت د ده سړي بانګي پانګه پیدا نه کړي او ته په دې ملت کې کوم کور هم نه ده جوړ کړی. دا هم زه د بل بیانه درته کوم، یو کور خاوند هم پکې نه ده سوی. دغسې کسانو ته به داسې مخلوق راجمع کیږي او د پروردګار جل جلاله به ده ته مغفرت غواړي، خدای دې مغفرت ورته وکړي. دغسې کسان به وي چې د شهادت لاره یې غوښته او بند څه کړې بېرته. دغسې کسانو چې د شهادت لاره یې غوښته او د شهادت په لاره کې کتره کتره شو، د جنرال صاحب په غم کې غم زپلو، د جنرال صاحب په غم کې غم زپلو، د هدف وارثانو ستړي مشئ، دغه غم به په شریکه بدرګه کړو، دغه غم به په شریکه بدرګه کړو، قدرمندو افسرانو ستړي مشئ، په تنور زموږ روحونه مړاوې ښکاري، په تنور زموږ روحونه مړاوې ښکاري، باصفته عالمانو ستړي مشئ. نعرای تکبیر، نعرای تکبیر، قرآن. مقصود دا ده چې ده د شهادت لاره تعقیبوله او د شهادت په لاره کې امر قدرتو ته سخت دندان شکن جواب ورکوو، نو په همدا لاره کې دی قرباني سه. همدا د قرباني لاره ده. دغسې شجاع، دغسې بطل، له دغسې مرګ سره مناسب و. د ضیاء د داسې انسان نه و چې دی په بستره کې مړ شوی و، د بسترې انسان نه و. دا خو صحیح ده چې ټول عالم به پرې دردېږي، اما دی چې اوفو بعهدی اوفی بعهدی بعهدکم، چې دی د خدای د دغه اوفی بعهدکم باندې دی دغه مقام ته رسیږي چې ده ته شهادت ورکوي او ده ته ثواب جزیل ورکوي، هغه به داسې وي چې دی به داسې ابر قدرتو سره په مقابل کې ودرېد. دا زما غوندې مریض ملا او داسې بزرګونو ملایان چې ودرېږي د دې سړي شجاعت او په دې وخت و زمان کې دغه قدرت ته. زه یوه خبره باندې خاتمه ورکوم، دا ما هر چېرته کړې. ما د ترکیانو په څلورمه باندې یو پوجي را وغوښت، هغه باندې ما عقیده د مسلمان درلوده، زیاده شو قدرت ته درېدل. تاسې اوس د دې مقایسه وکړئ. ما هغه پوجي ته ورته ویلې ماسخوتن و، هېڅوک نه و. ما هغه ته ورته ویلې چې زه غواړم دغه حکومت چې نوی راغلی څه مسلمان پوجیانو سره علاقه ونیسم او کوم شکل د کودتا ورته جوړ کړم. دا پوجي چون تحصیل په روسي کې کړی و او د روسي قدرت ده ته معلوم و، نو ما د دې خبرې سره د تبلیغ په وخت کې او د داسې عام محفل کې یادول نه دي، خو د بې شرمه د انسان خبره کول پکار دي. بې شرمه انسان، ما سره دوه په دوه ولاړو خطایي چې وسوه، یعنی د وروس دومره قدرت و چې دی ما سره د ما په جای کې پټ ولاړ ده او جرنیل ده. دی دلته ما سره پټ ولاړ ده، ما دا موضوع سره مطرح کړه، دله خطایي وسوه. او ما ته ویل چې مولوی صاحب دا خوبونه نه ویني کوم ځای کې چې د ده پنجه خښه شوې بیا وتلې نه ده دا بېشانه قدرت ده او بس له خپل خطایي سره بېرته روان شو. احمدضیا هم داسې یو جرنیل و چې دغه قدرت په مقابل کې د تر څو چې ځان ټوټه نه کړي ورته ولاړ و خدای جل جلاله چې ده ته هغه مقام ورکړي چې عادی پرې خوشحاله کېږي. اوس دا زموږ وروڼه مېلمانه راغلي دي او دوی به خپلې بیانې تاسو ته وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. اوس با د پروګرام په دې برخه کې د وحدت اسلامي لیسې د شاګردانو لخوا یو ترانه تاسو ته قرأت شي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صرخ ديما بسم الله كارما أمر خدا صرخ ديما بسم الله كارما أمر خدا برمو عمل صلى الله محترم ورونو د پروګرام په دې برخه کې د ستر مشر ملما د مذهبي امورو صوبایي وزیر مولانا عبدالباقی صاحب څخه تقاضا کیږي چې د شهادت جهاد او وحدت په حقلا موږ ته خپله عالمانه وینا واوروي. حادثه دې د غمونو تالار جوړ کړه. غره غدر پسې دشت بیابان جاړي د تالار شو د اسلام د شهیدانو مبارک دې دغه نوې شهادت شه. نارای تکبیر، نارای تکبیر. نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. احجراب صدر، واجب الاحترام والماء الكرام وزماء عزت مندو مجاهدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من دا جلسه د مجاهدینو طرف نه چې منعقد شوی دی، دا هم د جهاد یو حصه ده. ولې چې په دې غونډه کې او د دې جلسې غایت و غرض صرف او صرف د اعلی کلمۃ الحق او د اسلام او د نظام اسلام او د نفاذ شریعت او د اهمیت جهاد دینه بل مقصد نشته. سپاهی د اسلام سپاهی صدر جنرل محمد ضیاء الحق او د شهید اسلام او د شهید جهاد افغانستان جنرل محمد ضیاء الحق نمرو د هغې شهادت نه وروسته ټول عالم اسلام کې چې کوم چرچه شوی دی یا هغې ته اهمیت ورکړی شوی دی، دا وایم دا هم د جهاد یو ان شاء الله العزیز. عالم اسلام کی مسلمانان بیدار شوی دی او د هغه بیداری کی هم د جهاد افغانستان د مجاهدین افغانستان لوی حصہ. الله رب العزت جهادی افغانستان تا او مجاهدین افغانستان تا فتح و نصرت ډیر خوشان سره اور ډیر زر نصیب کی چې ټول عالم اسلام کې د اسلام بول بالا شي. زمرا عزت مندو، څوک چې د خدای لار کی کوشش کوي او د الله رب العزت په حکم باندې جان و مال قربان کوي، د هغې انجام څنګه چې حضرت مولانا سپتاس ته ووی، دا هغه انجام داسې لکه چې نن د ضیاء الحق انجام شوی دی. ضیاء الحق په خپل ژوند کې د اسلام دپاره ډېر کوشش کول او تاسو دا علم دی چې د هغې هر مسلمان او خاص کر علما کرامو سره ډېر زیات محبت و او خلقو وی چې دا سړی د خپل حکومت له طول ورکولو دپاره دا خبرې کوي او دې کې دومره اخلاص نشته چې دومره دی وای، لیکن هغه آخر کې د خپل سر قربانی سره دا ثابت کړه چې هغه واقعي د اسلام باندې شهدا و، د اسلام مین و. نن هغه علما کرام اور هغه مشایخ و زام او هغه مسلمانان چې د هغو دین اسلام سره مینه ده ټول ژاړي، او هغو ته دا پته ولګي ده چې دا عالم اسلام کې یو مرد مجاهد و چې د هغې په وجه باندې عالم اسلام کې ډېر لوی کامیابي شوی و، او د مسلمانانو یو بل سره ډېر لوی تعلق پیدا شوی و، او خاص کر د جهاد افغانستان کې د هغې ډېر لوی لاس و. لیکن مبتدا مایوسی ضرورت نشته. الله تبارک و تعالی ان شاء الله العزیز که جنرل ضیاء الحق مون لاړ، لیکن د هغې هغه اخلاص او د هغې هغه اسلام دوستی چې کوم پالیسی وه هغه مونږ سره موجود دی، او ان شاء الله هغه پالیسی هیڅوک دیخوا خوا نشي کولی. د پاکستان لس کروڑ عوامو دا اعلان دی چې زمونږ شهیدی اسلام او سپاهی اسلام جنرل ضیاء الحق کوم پالیسی چې عالم اسلام دپاره پریښی دی او جهاد افغانستان دپاره پریښی دی هغې دپاره مونږ به سر ورکوو، لیکن هغې نه دیخوا خوا به مونږ نه کېږو. زما عجبمندو په دې باره کې سبا جمعې پر ورځ زمونږ دارالخلافه راولپنډي کې یو اجتماع کیدونکی دی، او هغې کې زمونږ د پاکستان علما او زمونږ د پاکستان لوی لوی هستیان یا مسلمانان یو ځای کیږي، او هلته هغو دا اعلان کوي او هغه دین دشمنانو دپاره دا ظاهر کوي چې تاسو خیال دا به نه یي چې جنرل ضیاء الحق لاړ نو پاکستان کې د جنرل ضیاء الحق پالیسی باندې به نور څوک عمل نه کړي، بلکې زموږ دا به اعلان یي څو پورې موږ د لس کروڑ عوامو ژوندون یي د موږ جنرل ضیاء الحق پالیسی باندې به چلیږو، او څو پورې جهاد افغانستان کامیاب شوی نه یي او فتح قریب حاصل نه شي نو موږ به هغې سره هغه چان شریک یو جنرل ضیاء الحق په ژوندون کې و، بلکې هغې نه موږ به زیات شریک یو. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. زما عجبمندو هغه ضیاء الحق و، هغه د حق طرف نه یو رڼا و، او د حق رڼا څوک نشي ختمولی. هغه چې ژوندی و د هغې دومره اثر نه و، اوس چې هغه مونږ نه رحلت کړی دی د هغې اثر زیات شوی دی. هغه خلک چې د دین اسلام مخالفین دي چې هغو ځان له دلته نور منشورونه جوړ کړي دي، او د هغه کمونیزم او د سوشلیزم پرچار کوي د ضیاء الحق په موت سره، هغو ټول غرق شوي دي. بلکې زه دا ویلی شم په دې موت باندې د پاکستان مسلمانانو چې کوم افتراق و اختلاف و هغه قدرتي طور باندې ختم شوی دی. زه د مجاهدینو مشرانو ډېر زیات مشکور یم چې دوی زمونږ پاکستانی مسلمانانو ته یو شی و مخه کړی دی، او هغه څه دی هغه د اسلام دپاره قربانی. زه دا ویلی شم چې د پاکستان مسلمانان د افغان مجاهدینو مهاجرینو به حد مشکور دي چې هغو په ارامه باندې دلته ناست وو، او د افغان مسلمانانو جهاد شروع کړه، او هغو مجاهدین جوړ شو، او هغو مهاجرین جوړ شو، خپل وطن پرېښود، داسې په بیبانونو کې پروت دي، لیکن هغه جهاد ثواب کې د پاکستان مسلمانان هم هغو شریف کړه چې هغو ته موږ انصار ویلی شو. الله مهاجرین څوک و؟ د هجرت سنت چا شروع کړو؟ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې خلفای راشدین او د هغې صحابه و، او انصارو کې صحابه کرام موجود و. که مونږ د دې مهاجرینو او د مجاهدینو خو نه دا لفظ چې موږ اورو چې د پا پاکستان انصارو نو مون مون له دین زیات عزت نشته او مون له دین زیات څه فایده خبره نشته مون په دې باندې فخر کوو مون په دې باندې الله تبارک وتعالى شکر ادا کوو او زما عزتمندو یو حق شی هغه نو اسانی سره نشي ختمولی بلکې چې حق راشي باطل په خپل ختمیږي دا جا الحق لحق الباطل او زه دا امید لرم ان شاء الله العزیز چې اوس د باطل ختمې دوه روزی دي اگر اوس امام کعبه تشریف راوړو نو هغه وی چې نصر من الله و فتح قریب هغه وی چې نصر من الله خوشی دی اوس هغه فتح قریب لیک پاتې ده ان شاء الله العزیز یو څو روزی یا څو میاشت وروسته هغه فتح قریب به همونږه ان شاء الله په دې سترګو به ووینو او هغه باطل ختمې دل به موږ ووینو د حق غلبه به موږ ووینو په دې زموږ امید ده او په دې زموږ ایمان ده زه دا ډېر زیات مشکور یم د قاضي صاحب او د هغو نور ملګرو چې هغو موږ له نن د مجاهدینو داسې یوې ښکلې غونډه کې چې د هغو ملاقات او دیدار سره زموږ ایمان تازه شو د هغو بغیر د اسلام او اعلی کلمۃ الحق نبول څه مقصد نشته او د هغو قربانی آثار د هغو د مبارک چهرونه د هغو مبارک مخونو نه پخپل پت لګي چې هغو سره زموږ ملاقات شو او الله تبارک وتعالى زموږ هم د دې مهاجرینو مجاهدینو سره خاتمه بالخير کی او دوی سره زموږ حشر او نشر کی الله تبارک وتعالى د دوی د قربانی په برکت باندې عالم اسلام له خیر کی او عالم اسلام له خدای توفیق ورکړي چې اتحاد او اتحاد اتفاق نصیب شي خدای دې ټول مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې د باطل بارکی یو شي او الله تبارک وتعالى د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دین له غلبه ورکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين نعره تکبیر وحدت اسلامی لیسی مرستیال محترم مجاہد روز سید فضل غنی کاموال سے تقاضا کی گی چہ دا سٹیج مخت تشریف راوڑی او خپل هغه شعر چې دا اسلام د ستر سپاہی شہید ضیاء الحق په حق لی لیکلی دی تاسې ورونو ته واوروي د دا هغه د شعر عنوان دی د عقیدت ګلونه محترم رور سید فضل